بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الحاج مالك عليه رضا المالك: وللمسافر بعيد الظهر تقديمه قبل صلاة العصر. فوف لانيو تامبالي وون بي باسي. وللمسافر نين لاجي توكي جي بعيد الظهر غيناو لسوس ريك تي تسبار تقديمه اك جيتلام قبل صلاة العصر، مانام قدي قد تقديمه جيتلام كو موم وير وي قبل لو جيتو صلاه العصر جولي تاك سانغي زال قول جيلك واخنا قد دغ دغ وقع رتنا في الرماح تريما حزب الرحيم على نحر حزب الرجيم لشيخنا ابو خمن نيلنا سني سيرين با عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه رضى النبي بالاستماع بالاستماح بروم تبان جيغلغا وفي الافاده بودمت الافاده الاحمديه الشريف طيب السفياني رضي الله تعالى عنه اتى بكنا التقديم جيتلغا في الليل تي غدي لا نهار ديت بتي يا حميم يو سما خريط سما صوبي. قال وحنا ابن بابا تيجان ابن بابا العلوي كيكدك علوي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه munshida mbirum nek aji sado way subhanak bayil baramala tudal lam wax ma bak kagn tudusul tel ak man ki nga xamne aw jada na moy kagn amal wa an jada ti moy kagn tuj wala taqaddiman na neena mom ti jar ibn baba radiyallahu anhu wala taqaddiman na bul jital muk fin hari ci guddigi ci beccig gi dalwer di gile dalwer da bilek wer lil azri ngir manam ak ngant alal mukhtar ci wax jeñu tan ci manam ci tariqa bi wajaizun way mbirum nek na aji dagan taqdim hujitul kulil uzri ngir ngant min baabi ma ginnaw ba nga xam tane taqra'u janga werdal fajr werdal fajaro fi layli ci guddigi suma top nak lay sa amut min iskal bi ci ben leunt leunt li fadri zikrillah li fadli ngir ngeneelu zikrillah tudug yalla fi layali ci guddii li annahu ndax mom kat tuddu yalla bi layli ci guddii ni wala bok li annahu ndax li wer bo wor moy billahi li ci gudde adirul wer di fay wer da yasdadu day yok xam sami atim juromi temer fi addi ci dem lakina waya nak qawla sayyidi wax sama waxu sangoba ash-sheikh serign ba omar ibn sa'id al-futi at-turi al-gadawi radiyallahu anhu wardahu tariqana ci suñu tariqa bi manam ay fi tariqana ay fi tariqatina ci suñu tariqa bi manam mu'tamadun luñuy sukkandiko lo mu'tabar ci luñuy bayyi xel la waaw waxon nañ li tax cheikh omar radiyallahu anhu waxam am solo ci tariqa bi lolou dañu waxon ne dañ koy bayyi bo benen yoon waye dañ ko mujjë gis li nga xamantene mom lañ waxon ne dañ koy bayyi bo benen yoon nak te gisaguñ ko won moy guddigi ndax guddigi am solo nga xamantene mom la am solo motax cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anhu doon wax nan nga jaamu yalla manam ngay talib bi nay def lu mbon bon guddigi mu jaamu ci yalla lu mbon bon ñaar raka comme ni nga xamantene nonu lako sayyid al arabi ibn sa'ih radiyallahu ta'ala anhu indi ci buhayatul mustafid bi mi sharh munyatul murid manam mu ne ñun suñu tariqa bi kat guddigi dañ ci jaamu yalla loolu mom dafa nek lo xamantene ndax ngeenel gu mag gi nek ci gud jaamu yalla guddi taxna ba nga xamantene ñun suñu tariqa bi amul lim buñ la ci ne li force nga def ko ci waye nak li nga xamantene mom la cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala wax mom moy manam gën ja niou dal ci talibé manam nay def ñaari rakka lu mu bon bon lu mu mëna julé lu mu mëna yéwo julli ñaari rakka avant fajar gi manam bala fajar gi xar mu julli au moins ñaari rakka yo xamantene dana ci jang alquran ak yu démé non su fekkentene même bu mokul alquran sax wala mokalul sar yu bari wala mokul comme li yenn sahaba yi don def radiyallahu anhu nga xamne liñ mokal ci alquran bari wul won ku melni khalid ibn walid radiyallahu anhu nga xamne yenn sar yu ndaw rek la mokalon mais tout temps non la ko don répéter bo paré njariñ gu beuri lako julul jurulul ci digëtéme borom subhanahu wa ta'ala mais manam dal ala kulli halim manam njangum alquran bi mais wala bok par exemple nit ki nga xamné day jang alquran manam ci guddigi ci jaamu yalla mi même bu fekkentene même sar bi la tout temps mom lay téré wala même ay bi la mais lolu daf ko yok ragal yalla lolu day am jeexatal ci mom par rapport ak bu jangone yeneen sar manam yoy non mu jang ko moy li nga xamantene mom moy digël comme li nga xamantene non la saxé hadith ya hafsa radiyallahu ta'ala anha yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam manam comme li nga xamné non la ko imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala indi shama'il al-muhammadiyya mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam faram yu mujjii daf doon gis ne bu doon julli daan julle daan tari danaka lu warato lok temer yon day tar day kabar rek daan tari fatiha daan di commencer tari manam lu tolok temer yon ay bobu non wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun mom lay japp diko répéter diko répéter diko répéter diko répéter bam yag mu doga seug man lu warato lok temer yon mu koy répéter bam yag mu seug et cetera manam dal ala kulli han amul ne ñun ne la li mom moy li nga xamne force li nga wara julli waye lu mbon man nga def ñaara ka manam tamit yoy yep dafa nek lo xamanteni lu am solo la sama borom subhanahu wa ta'ala dana yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila manam dana yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xamne yow yaay jog di sangu wa yow mi nga xamne yaay nga wajala sangu manam nga jog guddi di taxaw di nafila bam res lu new wala bok nga yok manam genn walu gi ngay mën nga nafilu genn walu guddi yep wala bok lu ko gëna yok tuti wala lu ko gëna tuti tuti manam bu amul won ben ngeenel bo xamantene mu ne waratul qur'an tafila te ngay jang alquran nga koy jang manam jang mu dal andak règle yi respecté ko lol nonu manam nang ko def ci li nga xamantene manam mom moy guddi gi manam lol motax cheikh ci jonne radhiyallahu ta'ala insisté ci ba parce que sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci ayo ene inna nashi'atal layli hiya ashadu waqtan wa aqwamu qila li nga xamantene mom moy li sosu ci guddi nga xamantene mom moy jaamu yalla gogu guddi gi mom mo gëna deugër ba pare mom mo upp manam ak tewlu ba pare mom mo upp ak pay manam lolou nak mom la wax fi ndax manam ni fay gi manam ngeenel gi nek ci di tuddu yalla ci guddi gi mo upp doole nga def ko ci beccëg gi parce que ayo bobu non inna nashi'atal layli hiya ashadu waqtan wa aqwamu qila kholal subhanallah manam ñi nga xamantene mom moy li aju ci walu guddii nafilu guddii jaamu yalla guddii et cetera ngeenel gi ci nek taxna ba sa borom subhanahu wa ta'ala foko gise mu tudde ko ci alquran daf koy jokale ak pay gu reuy alakhira ak ay maqama yu kawé comme ni nga xamantene non la nekké ci suratul isra bimu nan wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda manam ci guddi gi nangay fexé di gor gorlu nangay def tahajjud nak buñ ko tuddé moy nit ki nelaw na ba faré dogu juk mais bu fekkenté né nelawagul lolou tuddul tahajjud lolou manam mo tokon nak fatahajjud bihi mu nek kon nafilatan lako mu nek ak dolentou bu nek pour yow lolou de soko defé asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sa borom dana la dekkal yekiti la ci maqama bo xamanténé moy maqamul mahmud bobu nga xamanténé moy ci maqam bobu ci la yenenbi sallallahu alayhi wasallam amé ram bu mag bi nga xamantene mom lay ram mo jam yeb subhanallah xolal fu fekkentene manam maqam bobu yalla dam niko buma la koy jox da fay fek da ngay nafilu guddi subhanallah ba pare maqam mahmud meme bo jorul baat bi zahiran moy maqam bobu bo xamne dañ koy geureum moy place bo xamne dañ koy geureum manam kon lolu bu boba do nek jagle ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam kesse xolal comme ni nga xamantene tamit lool la wax mu nan falat la ta'lamu nafsu ma ukhfi lahu min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu yaktubun fek lool avant mako wax mu nan tatajafa junubuhum 'an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wamma razaqnahum yunfiqun manam mu tuddu ñi nga xamantene ñom ñoy wa al-janna mu ne ay nit lañ yo xamantene mu ne tataja sen wall gi manam sen wall gi day gaaw tepp jog tebe ci lal yi ñuy ñaan seen borom subhanahu wa ta'ala diko wo muy guddi gi manam ba pare ñukoy wo manam ci ragal ak tipe go xamantene ba pare ak xemem go xamantene xemem nañ la nek fo mom te dañ liñ leen yalla wërsegal tam dañ ci dépenser mu daal ci teglan fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahu min qurrati a'yun nit xamul ana lan moy li nga xamantene mom lañ ko denk mom lañ ko dencal ci yiw xolal ni mi ci nonu bi mu tuddé fele ci sortu zariyat melo yi nga xamantene ñoy melo wa aljana ya mune li amon lañ ko lan mune kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil-asharin yastaghfirun mune ay nit lañ ñoo xamantene neewal na ci guddigi lo xamantene daan nañ ko nelaw teet manam jël yi dañ ko dañ ci daan jéggelu borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu amman huwa qanitun ana al-layli sajidan aw qa'iman yad'u rahmat rabbi nakolo ko te wa non la wa yarju rahmat rabbihi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab lol tamit muy wax waxu di wer melogo aljana ay yoy yep rek manam ben bu ci nek boko jëlon ende bandama rek doyal na pour wax ngeureel gi nga xamne mom mo nek ci guddigi jaamu yalla gi nga xamne mo nek ci guddigi xolal mo nan amman huwa qanitun ana alayhi xolal est ce que meun nañ comparer ki nga xamne mom day taxaw qanit lol la manam kunut bobu moy tolul kunut moy taxaway gu yag ci jaamu yalla mo na qanitun ana alayhi ci digg beug digg guddigi sa wala bok torox lu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala lolou tamit day tek kunu comme bi alquran wax kullun lahu qanitun wa badi'u as-samawati wal ardi idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun manam kon kullun lahu qanitun moy manam fofu tamit day tek ñepp dañu jublu ci mom amma wa qumu lillahi qanitun moy ngeen taxaw jublu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ala kulli hal day tek taxaw mais taxaway go xamne da ngay jakarlo borom bi subhanahu wa ta'ala and ak respecté and jikiti ko and ak fonko ko and ak ragal ko and ak won ko ne ko yoy ay bur ñun ñoy jaam manam kon mune amman waqamtu ana lil sajidan wa qa'iman geng mbirum nek aji sujud wa qa'iman muy mbirum nek aji taxaw yarju rahmat rabbih muy yaakar yeen mun ak yalla mune kul waxal hal yastawi ndax yamna alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ni xam ak ni xamul ndax yamna innama yatadhakkaru ulul albab ni fatali ku deug deug deug rek ak ñi mi jaar moy ñi nga xamne borom xel yu ñaaw yi dañ manam yoy yep boko boole day tektale manam ci anam gu leer manam ngeenel gu mag nga xamantene mom mo nekk ci manam waxtu yoy nonu loolu motax cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala nak bugul ngeenel yu mag ye non di raw talibé bi motax mu ne nak nit ki na nga manam au moins nañ ci def dara deug la nak nit ñi nak dañu wuti legi mbir mi ni la su fekkante ne xam nga ne yow masalan motax shafawi tar bi sax dang koy organiser par rapport ak loolu comme ni nga xamantene non la waxe won ci hadith mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci hadith ibn umar radhiyallahu anhu mais li jëm ci safa witar inshallah dinañ ci gëna ñëw sax nañ bayyi safa witar bi ci kanam inshallah ta'ala dinañ ñu ci ñëw ci bir buntu bi inshallah waye ala kulli halin li nga xamantene dal mom mo aju ci heure bobu non manam dal li gën manam moy lu mu bon na nga yew manam bala fajar gi donte ñaar rakala comme niko seigne hadi wax radhiyallahu ta'ala wa fonkal jota yi sikar te baña nelaw ba fajar manam parti baña nelaw ba fajar moy au moins ñaar rakaw bo joge nga mën ci japp julli ci au moins ñaar rakka yo xamne dañ ci jang fatiha ak benen sar wala yoy non tok ci mën ci jéggulu borom bi subhanahu wa ta'ala lu tuti tuti manam lolu moy li gëna niw motax amul lim comme niko sayyidul arabi ibn sa'ih radhiyallahu ta'ala anhu wardahu an nabihi wa kon muné fonkal jota yé sikar té baña nelaw bo fajar nexi nelaw duko jar ci yoonu tijane manam kon yoy yep manam day deugere lool yalla ñu yalla boole ci nga xamantene dañuy samonté ak lool nonu kon nak guddigi kon ngeenel gogou manam dafa nek lo xamantene dafa leer ba para day yok manam juroomi témir 500 ben salat fatih bo def day tolok 500 salat fatih bu done beccug la comme niko cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala wax kon lool tamit day wone ngeenel gi mag yi nga xamantene mom mo nek lool motax amul ben leunt ci ne guddigi mom meun nga jital affaire yi leunt bi yep moy ndax beccug gi ginaaw tik tisbar bi meun nga ko jital te lool comme diñ la ko waxe won lool moy liñu tan moy nga bañ ko def heure bobu waye nak amma ndax man na nek wala man tane sik neku ci na man na ne ndax lan ndax li nga xamne mom la jexale bi na lakinna qawla sayyidi ash-sheikh umar tariqana mutamadun wa mu'tabar deng muna kon wastaghfiran legi nak ñu jël kon li nga xamne mom mo aju ci lu bes li nga xamne mom lañu waron dug insha allah muna kon wastaghfiran mi'atan fil addi zaidan wa naqsan jabra hadha al-wirdi manam wastaghfiran te na nga jegalu manam na nga def astaghfirullah mi'atan tamer fil addi ci lim zaidan manam bu fekke da nga yok wanaksan wala nga wagn jabra nga jagne ko ha nga jagne ko hadal werdi ci bile werdu manam la damone ci werdu la yakone ci werdu nga jagne ko ko ha wabni te nga tabax te manam te nga yeggale alal yaqin ci li woor manam tabaxal mbiri ci kaw lu woor in shaka tandem siki sak nga wa aadi te nga baamu atanki sa la nga njatt in akastan dem daga jaawale da nga joot le mbiri wa lolou moy suma warona def a werd temer astaghfirullah temer salatu fatih salatu ala nabi temer la ilaha illallah ma def astaghfirullah def la ilaha illallah la ilaha illallah même bu maté gara lolou amuluma njariñ day yakuna damay jël lan damay delu wat motax munela wa alima njatton moy salatu fatih dam koy reprendre rat ba pare yeggal li nga xamantene mom moy la ilaha illallah tabit fok ma dal dikoy lan ma dal dikoy wax muna wastaghfiranna tan nga jegalum mi atan temer ay dal batay kon lol la manam boko defé ba pare tamit da ngay def ak temer astaghfirullah kon lol mo lay wone yok gi lan la buma yoké damay def temer astaghfirullah mais suma wagné damay reprendre rat lama wagn damay reprendre rat li nga xamné lér na fi la yam mais duma ñew rek wañi ko ba bare duma ko reprendre rat waye batay na nga def temir ay dan batay kaba marra kem ni mu weso manam kon suma yoké suma ñatté mbir mi dama ñu reprendre rat def temir muna wa shaykhuna suñu serim bi zaaka ci li hakama mom la teural mom la atté wa kullu zalil lepp nak fi sawi mi ngi nekk ci jamu moy suma juume la koy def de waye nak wal butlan denga ak yaqku gi mom hasilun denga da nga dem ba ci karam hasilun aji amela fil hamd ci tay kaza li nak mo li ni al bayan moy leral mbir mi manam li dal moy detaayu mbir mi waqtali te nga tambale bi zikri ti du ti sikar alladhi li nga hein alladhi li nga xamne wajatta mom nga fek azzakirina way sikari sahi yo sama mbok yo sama way in subikta ndem jital nañ la nda ndem jitu nañ la manam buñ la jito bo ñewé da ngay fek la gaay nekkon budé da ngay dé budé ki la num tudati dañuy wazifa lolou mom wazifa la concerne han motam mo la minal wazifati deng ci wazifa bi kon lol la so ñewé fek gaay di wazifa ñu yam ci salatu fatihe yow bul ne man damay tambalé fañu wara tambalé dedet bo ñëwé fekk gaay ci lañu nekk mom ngay nekk waye ata dikina al qada fayga min baadi ginnaw la min ginnaw ga manam bo paré nak la nga xamantene mom jito nañ la te mom lool nak dang koy fay laziman mbir han mbir ma nekk aji dogu kada ni niki non al qada manam moy atté bi li mom tamen mom moy atté bi nga xamné mom mo am ci mbir mi wala tu wa idhan bul isti'adha manam bul muslu ci sheytane fof mo a'udhu billahi minash shaytanir rajim do ko wala tu bismillah do wax bismillahir rahmanir rahim moy basmala bi ya ayyuhal masbuq ay yow mi nga xamantene dañ la jitu nil ta bu ko defé nga amé al amala nam ya wa kon yi yakarna buñ ko gisé inshallah danañ daali gis li nga xamantene mom moy li ëpp manam li nga xamantene mom moy liñ wara gis ci jota bi inshallah su ko defé benen yene ñu yeggale yeneene deng kon wastaghfiranna mo mu ne kon na nga jéggelu manam mu daal indi nunu tawkid gi manam al musaqqala parce que ñaar lañ mu xofof ak musaqqala nunu tawkid gi ngir degeural la manam pour wone ni damay insister ci wax la ne la da nga wara def astaghfirullah mi atan timir fi la add ci lim kon yow su fekente ne mu ne zaidan bo xamne da nga yok aw wala bok naqsa wa ak naqsan bo wañe jabra nga jagne ko hadal wirdi manam nga jubante ko hadal wirdi bi la werda kon tay su fekente ne dañu wax werdi waye wazifa ci la bok han wazifa tamit ci la bok manam ñok ñaar ñoy am até kon sa yu fekente ne damay werdi wala may wazifa ma daadi joom parce que mbir mi lool la matalan ma daadi wara def astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum mo wax ko mu yek ne wala ñun ñepp ñu bari di ëpp ci ñun mbolo mi ñu yek ne def nañu lu ëpp fan wër yi boba nu ñu def mu na la boba da ngay xaar ba paré so paré nga daal di def témir astagh ngeen daal def ñepp témir astaghfirullah amma su fekkante ne yow kessela ngay wer da nga def lu ëpp témir astaghfirullah wala témir salatu ala nabi wala témir la ilaha illallah ngeen def lu jop lol tamit da ngay lan da ngay def ngay def astaghfirullah témir yon legui tay su fekkante ne damay wer da tamit batay tayumako ma duggal ci benen manam yok ci lo xamne bokku ci ñaan go xamne bokul ci werde bi masalan tay may werde bam yagg ma dem ba ci la ilaha illallah gi ma fatte fasala masalan mu duggal jeewr du kamal manam ba la ilaha illallah par mu sayyidina muhammad rasulullah alayhi salamu allah allahumma salli wa sallim ala ayyi rahmat rabbaniyati bi dag koku lan moy atami ñu ne lol atami moy tamit da ngay lan da ngay def timir astaghfirullah wa ndax témir astaghfirullah bi sa su nek dañ koy def ndax dañu yok ci ti werd bi manam kon sa yu yok amé rek témir astaghfirullah ngay def wa naqsan akuk wañé ko tamit niki non manam moy contraire bi tay suma don def bu mu yag ma dem mu leer mané mataluma lol tamit suma paré damay def témir astaghfirullah tay su fekkonté né dama doon wér astaghfirullah ci jëmmé bopam ma manké ci bénn xolal lool mo lay won affaire du xélum kessé parce que imaginer bénn astaghfirullah la manké kurus gi ma yoro dama wér ba paré rek ha ñu néma wér gi matul mu lér ma né matul parce que kurus gi ma yoron kiko mom néna dafa manké bénn per 99 le 200 légui boba numay def boba ni may def moy damay lan damay motali inshallah dina ñew manam damay motali doga def mais kon suma wañé fop mo motali wat lool nak likoy deugural moy bimne wa aidit tankisa limne wa aidit tankisa ci kanam na nga babu li nga ñettol li nga xamantene difo ko won te nga waron ko def ci lu jitu legi kon bu boba lolou lañu jagne werr bi comme xolal legui mu ne wobni te nga tabax mbir yi alal yaqini ci mbir mi inshakta ci lu wor inshakta ndem ci kisaka ga ndax xam nga werr bi comme niñ ko waxe won moy dafa nuro sharia bi manam niñ ko teurele sharia bi niñ ko teurele moy al yaqinu la yazalu bi shakk lool moy qaida fiqhi bu mag bi nga xamne ci jurom yu mag yi lu bok moy al yaqinu lu wor la yazalu defu ko taxal defu ko dindi bi shakk ndax siki sakka sama wuk siki sakka fi tamit li wor moy lan li wor moy werde bi defugumako lima def matul lol mom momo leer leeron na mani sans astaghfirullah matulumako wala sans la ilaha illallah matulumako lol leeron na ma au début mais limo dessé leer moy lan moy ndax matna parce que dama nek ci dut boba damay jël mbir mi yobuko ci lu matati japp ne matul kon parce que kon ci lay meuna parce que bala ma meuna japp ne matna il faut mu leer mané matna légui suma démé ba mu leer mané matna nak légui kuma ñëw fexé ba mu doutélo ma ni ma matul bo wa damay japp ni matna ba paré mais amma mbir mi matna ma mbir mi leeruma bo wa damay japp ni mat légui inshallah taala dinañu ñëw ci léral parti ci yi nga xamanténi mom lañu jottono dik ci manam dañ koy xaj ñaar mais lool suñu paré inshallah dañ koy xaj ñaar bu ñëk bi mom moy comparer ko ak julli ni mu nu rowe corrélation bi am analogie bi nga xamne mom la am par rapport ak julli ñaarel bi moy qaida bi règle bi nga xamantene mom la wax fi moy wabni alal yaqini in shakka qaida fiqhiya bi moy al yaqinu la yuzalu bi shak ñu joxe ci quelques exemples ci walu sharia inshallah deng moné wa aidit na nga baamu at tanki sa la nga ñett in akastandem da nga jawale moy su fekkentene dama ñettone ben parti ma dama wañi won dara ci werr bi comme niñ ko waxe sank legui damay reprendre at li nga xamantene manam mom la bayyi won comme tay may werr masalan wax astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwal qayyum bu dugg ci salatu fatiha mais bima duggé ci salat fatih ni ma téyé sama kurus ci la comprendre né man ndékété 12 la def astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa 12 la ci def ndax nima façon bima ko dan téyé ak juste buma paré ñaata ki rek la dan top et cetera manam dal nima ko tambu téyé ci la comprendre né ndékété 12 la ci def numay def dañ nan la dagay déllu wat déllu watal nga yéggelé 18 yi ci dess ci 30 yi après nga dali dal nga doga def li nga xamantene mom moy voilà salat fatihi niki nonu soure ni ma teyel salat fatihi bima paré yigna comprendre na ni nek sama 30 la ci defone au lieu de 50 ba duguna ci bir la ilaha illallah terewul tamat buma ko comprendre damay delu ci wat yeggale 20 salat fatihi nga xamne mom manke ha doko da yeggale la ilaha illallah yi yep lol lay def waye nak batay a chaque fois sa yuma defey yoy yep motax nak munela wastaghfiranna waye nak ngi jegalu mi atan temer ay dan batay manam lol bu mako defey batay duma tere mu jegalu temer mo def temer istaghfar ay dan batay kama kem ni nga xamne marra nonu la weso ci yenen yep nak kon ce qui veut dire que quel que soit la situation man timir lay réparer affaire changement bi fi bi amé moy su fekente na moy li changement bi fi rek lay amé kon ñetti cadre figure mom wala 4 cadre figure bu ñëk bi moy dama wañi té mu lér mu né dama wañi bu boba damay lan damay reprendre damay def li nga xamanté na mom la manké su dé wér bi jéxagul su dé wér bi jéxna su de wer bi jeexagul kok moy deuxième cadre figure bi damay reprendre rat fele lim ma leer ne dam ko wañi won suma paré lepp buma paré dal def ak temir astaghfirullah kon yoy ñaari cadre figure la mu dal dess ñettel bi moy mu leer ma ni dama yok mu leer ma ni yok na ci werde bi boba tamit damay def temir lan astaghfirullah comme tay par exemple may wax salatu fatihi di def bamu yag mu leer mané eh man day comme ci kanam manam ci séda bu mag bi la téewon di konté dem ba ca 70 ba doko xol sama kurus wala mu koy waji djégé ma xol sama kurus gis né ndékété 70 la naron def wéssuna 50 yi bu boba lol dama yok et cetera manam cadre figure yi nga mëna yoké dañu bari motax dañu joxé exemple kessé boba da ngay déllu wat nga defat timir mu def benen cadre figure muy 4ème bi moy damay sikki sak ndax matna wala matul boba li nga xamantene moma leer moy matul lolou nak duma ko jënde li nga xamantene mom leeruguma boba ma daali japp ne li mom nga xamne leer na ma ni def nako ma daali japp ne def na lolou masalan tay suma don werr da ba yag sama kurus gi wad lolou ci lay uppeli mi am bu sikki sak yoy moy damay werr astaghfirullah bamu yag rek sama kurus ni rek ci wad nimako don teye bo baxul wala yu mel non mu wadde ma xol legi sama dut bi moy lan ndax 50 astaghfirullah la def ci 50ème bi wessu nako wala ci 30ème bi rek lay doga wessu lol man lol dama ci douté bo wa dañ na la limu la leer ni def ngoko moy 30 kon jappal ci 30 bi ndax 50 yi worugula ndax wessu na hein et cetera xawmu fuma tollu damay japp li nga xamne mom leer na ma ni li rombon nako leer na ma ni li au minimum rombon nako bul ci yo han bul ci wañi dara legi nak bu boba so paré lepp nak nga dogalan nga dal def temir astaghfirullah kon ñent cadre figure yi moy yi nga xamantene ñom ñoo am ci bir mi legi cadre figure yi biñu démé ni mbir mi bimu démé ni ci la bo xolé corrélation analogie bimu am par rapport ak sharia bi moy da ngay gis ne dafa melni sujud sahwi motax muné kama mar muné wa shaykhuna suñu serigne bi bidaka ci li moy serigne bi moy kat shaykhuna ahmad ibn mahmad at-tijani radiyallahu ta'ala abul abbas mumidu kulli awliya ar-rahmani bidaka ci li hakama ci la terele atem manam ni la atewé ci tariqa bi té tariqa bi lepp luñu neul la cheikh ko ci wax itam cheikh waxu mu du mom kessé yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko joxé ni motax mu wax la feulé ci gannaaw né la zak kal ladhi rattabaha ar-rasul sallallahu alayhi rabbuna al-jalil wala jamil ha nonu lako kan toftalé ki yalla yoni sallallahu alayhi wasallam kon mom moko jël joxé ko non cheikh tidiane dalan cheikh tidiane dalan mom moy premier talibi tariqa wa amma tariqa bi tariqa sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam amma nak le fait que ñu jox ko cheikh tidiane sharif radiyallahu ta'ala motax ñukoy tuddé nan tariqa bi dañ ko askanal cheikh tidiane radiyallahu wa sino tariqa bi tariqatul muhammad ahmadiyat muhammadiyat hanafiyat ibrahimiyat tidiane motax bokk na ci tour yi ah legi mu ne kon wabni kon mu ne kon cheikh tidiane daal ni lako teurele manam ci ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye wa kullu zalil lepp nak fi sahwi ci jamuj la manam ci njumte la wa kon kon bu fekke dina daga djum moy ñent cadre figure yi ñu wax lolum manam kon ci njumte la amé waye wal botlanu yakutek werde gi nak khasulun aji amela fil am di ci tayef kada ni al bayan moy leral gi li niki ni nekki al bayan leral te xantal nga xamne mo aji ci mbir manam kon yoy yep su fekkonte dama ne ah way na yok way ci jurume safur la way tay ko sama yalla day yak bu mo waxe ne na yok jurume la ilaha illallah wala ben la ilaha illallah sama werde day yak suma ne na ah affaire bi neex na dor way te na te man dama bëgg jeewurtu commande te mako ci yok sama werde bi day yak et cetera fuk jeewaratu kamar ak ñaar ma yok ci ben sama werde yak niki non suma bañé yok matal jeewaratu kamal bi sama werde day yak ci kaw lolu monam comme buñ tolé yaakar na gisoon nañ ko buñ tolé ci jeewaratu kamal ci zikaru ci wazifa bi ne fuk bi ak ñaar moy li nga xamantene moy li ragné ko ah legui fi kon problème bi manam fi kon dafa am lo xamantene niki nonu suma jele benen sikar mané banam la benen sikar buma neex ma yok ko ci sama werde bi ne yok awma droit yok awma droit wanc niki nonu segam yo suma ci yoké dara la sama werde yak ci fekk mako tay kenn waxaleewul suma ci wagnete tay mbama am numako defé nenen façon bo xamantene bokul nañ ko warona nañ ko warona def leg mu am fi tamit benen bir mo xamantene kon manam kon li mom moy premier partie wu li nga xamne moñu concerner legui nak ñu delu ci corrélation parce que bokku na ci charte yi nga xamantene wala méthodologie bi nga xamantene mom lañuy doxale ci jang bi ñi jang téré bi moy dañuy xol tout temps corrélation yi mu am mam yi tariqa bi am ak lan ak sharia bi legui dañuy gis bu jëk bi kon mom lañ waxon moy walu julli seen selone julli nit ki day ci joom parce que nit bi nga xamantene day joom te day faté ci lañ né julli bi su ko jullé mu joom te duñ nan ko dang koy reprendre ak abadan ndax da nga joom kessé da ngay reprendre dedet du non niki non tamit werde bi nga xamantene nit de toute façon day joom ay galankor diko ci dal etc lu demé nek kurusom di wad wala yu mel non lolu mo mané né mom tamit dañ koy wax lolou non manam même hikma bi nga xamne mo nek ci tariqa bi ba tax ñu wax lolou mom moy même hikma bi nga xamne mom moy bi nga xamne manam bi nek ci sharia bi ba tax ñu wax lolou moy même hikma bi nga xamne mo nek ci tariqa bi ba tax ñu wax lolou itam legi su fekkante ne julli la sumay julli li nga xamantene mom lañu gis te lolou moy mazhab maliki rahmatullah alayhim parce que mazahib fuqaha yi rahmatullah alayhim ci bi masala dañ ci wut ñom dañ ci wut mais dal buñu xolé mazhab bi gëna deugër inshallah taala ci bi masala moy mazhab maliki rahmatullah alayhim ndax ñom ñoo gëna baye xel li nga xamantene manam ñom la manam texte yépp indi amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañu ne texte yi nga xamantene ñom ñoy wax ba'da salam manam ne nit ki parce que ba'da salam mo am qabla salam buma selmele ci lay sujjot sama ñaar rakka daali selmel bu lol moy ba'da salam moy ginnaw buma selmele sama julli ba par qabla salam moy avant moy selmel sama julli ci lay lan ci lay sujjot ak ñaari sujjot ba paré ndoga selmelal legi hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañ ne texte yi wax ci qabla ci ba'da salam ci hein ñoo gëna deugër ñom dañ ne texte yoy non manam ñoo folli bok astaghfirullah ñoo folli texte yi wax qabla salam legi ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i na dedet texte yi nga xamantene ñom ñoy wax qabla salam ñoo gëna deugër kon kenn ku ci nek gis nga façon bi nga laye ba paré tamir hanafiyye rahmatullah alayhi dañu doon façon bo selmele lepp nga def ko ginnaw bi nga selmele ba paré lepp parce que ci bir sujudu sawo bi sax mën nga ci djumat kon dal de toute façon defal lepp ba paré ba selmal nga dogo réparer rek lool moy li gëna yanu mana shafi aye bi dedet li gëna yanu mana du lool parce que yi ño gëna deuguer texte yi ño gëna deuguer ño gëna sax ci ñaari sahihi et cetera rahmatullah alayhim manam ñi nga xamne ñom ñoy maliki rahmatullah dañ ni ñun texte yépp comme deugër nañ texte yépp deugër nañ ci ñun ni ñi def moy dañuy appliquer perle bu ci nek dañu gis ne pour bañ ak pour gattal parce que pour gattal question bi ñom dañ ne dañu gis ne texte yi wax ne dañuy def ba'da salam buñ leen sétlo dañu gis ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu mu yok ci julli gi comme hadith zul yadayn bi moy hadith bobu ñu tuddé hadith zul yadayn moy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam julle moy hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu bi mu julle ba paré takusan ci ben riwaya manam mu julli takusan ba paré ñaar rakka gaay def né mu né ndax dañoo yaq wañu julli gi yenenbi sallallahu alayhi wasallam né wañu wuñ julli bi gaay né ko ahan kay wañu nga ko parce que bon mu gis né effectivement mu né nañ taxawat ñu sappé mu daal di julli ñaar rakka dadi lan dadi selmo bimu pare mu dadi sujjot ñaari han wala ñaari manam ba'da salam kon parce que loolu le fait que mu yok ci digeunte bi tok taaya bi manam selmo bi mu selmal ak jog taxaw gi mu taxaw ak et cetera yoy yep mom mo waral loolu kon yok gogou mo waral kon mu sujjot ba'da salam ñu gis ne yi mu sujjot qabla salam comme hadith abdullah ibn Malik ibn Buhayna bi radiyallahu ta'ala anhuma wala radiyallahu ta'ala anhum manam nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa julli tamit ta hein au lieu mu tok ci ñaarelu rakka bi mu jog gaay sabar ko niko subhanallah mu neena mu hein mu dal len bi manam fa ashara ilayhim ankum mu dal len bi joxon jundju len ne len nañu jog biñu paré mu dal def qabla salam avant muy selmal mu sujjot ñu xamne kon limu wañi motax mu sujjot qabla salam kon manam ci gattal am manam ñi nga xamne ñom ñoy hanabilay rahmatullah ñom dañ ne dañuy fet parce que juromi texte ñoo ci rot juromi texte yoy cadre yu précis yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ne la appliquer loolu lañuy appliquer sino ñu def qabla salam sino ñu def qabla salam mais banir manam tabaxé mbir mi régir ko comme si c'est d'une mbir mi manière générale la comme ni malikiyé def rahmatullah alayhi lool moy li nga xamné moy di gëna deuguer inshallah ci kaw lool tamit ci lañu tabaxé règle yi nga xamné dama moy règle tariqa bi tamit andak tariqa bi amul mazhab xam nga même bu féké cheikh tidiane daalane mom malikiyul mazhab la mais tariqa bi amul mazhab motax mën nga nek shafi'i nek tidiane mën nga nek hanafi nek tidiane mën nga nek lu ne manam mazhab bo nek ci jamm comme ni nga xamne non lañ ko gisee ci goxi aduna bi legui li nga xamantene nak mom la manam bo xolé kon correlation bobu nonu han manam moy fi so yoké ak so wañé manam kon sujudu ba'da salam ya qabla salam yépp mën nañ gis né ci tariqa bi parce que comme fi de toute façon istighfar mëno ko def avant lulul bo paré rek mëno am fénen foko duggal loolu la tax amul ki bobu mais sino bo xolé mais moy sujudu yi ñuy sujud mom mo manam fi ci tariqa bi ay istighfar la djéggulu la parce que sujud gog ngay sujud le fait que nga wañi julli gi motax nga koy def bi djéggulu ngir djéggulu wañet goñi ko gog non motax nga koy réparer fi tamit astaghfirullah lañ koy remplacer pour djéggulu hein lolu ben la ñaarel bi moy bu fekente ne da nga wañi julli tay julli masalan bu moy julli ma wañi lo xamne ponku la parce que suma wañi gis nga hadithu Abdullah ibn Malik ibn Buhayna bi radiyallahu anhu bi ni ñu tudon sang nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa raté lan tok taya ñaarel bi tax mu continuer ba para sujud lan qabla salam té feulé ci hadith Abu Hurairah bi radiyallahu anhu bi mu la wax sank dafa reprendre limu manké molay wonné kon ponku kenn du ko lan ponku boko bayé fokk dang koy reprendre ponku ko bayé du ki dé ponku boko bayé amul né damay sujjo ba'da salam qabla salam dé wala ba'da salam kessé paré na dédé ponku boko bayé dang koy reprendre comme tay buñ doon julli tisbar ñu jéki jéki fay may julli tisbar faté ci ñettélu rakka bi ma faté ru ko buma faté wéru ko fek deg duggatuma ci benen rakka bi fek duggatuma ci benen rakka bi rakka bobu nonu manam damay delu ci war ruku wat budé fatiha bi la fatatam non la fek duggatuma fek dematuma ba sujud ñaarelu sujud bu jugat damay delu ci wat tari wat fatiha dogo continue wat lima don def comme ni rek exactement moy wa abi tanki sa in akasta baamul li nga ñett su fekkante da nga jaawal demiri ko exemple bi mo delu ci wat ci walu julli batay wa amma su fekkante nak dem na ba jeegi rakka bi manam ba jogat ci sujjoot bu mujju bi bu boba nak damay xamne sama lan yaquna sama rakka bobu yaquna boba damay lan damay jappé rakka benen bima nek comme si moy rakka bi ko jitt won bima manké wé ponku ba suma paré nak ma doga suma paré ma doga sujjot ba'da salam ndax yok na ci julli gi donc fi tamit nonu la motax bo boba da ngay bam wat après nga def lan timir astaghfirullah gis nga correlation bi ni mu nurowé niki nonu su fekente ne dama yok ci julli gi mbamu wañ ci julli gi te tay ko kokku suma julli day yak comme fi tamit suma yoké ci werd bi mbama wañi ko té tay ko sama julli bi dé sama werd lay yapp amma suma siki saka ci sama julli ndax matna wala matul ñaar rakka la def wala ñetti rakka hadith abu sa'id al-khudri bi radiyallahu anhu daf ni bu fekkante né moy bi nek sahih imam muslim rahimahullah yaron tou sallallahu alayhi wasallam na nga julli benen rakka manam na nga japp li nga wabni al-yaqini baat bobu sax la jëfëndiko wabni ala yakin watrah shakka lol sax la wax tabaxal mbir mi ci li wor te nga sanni lan li nga xam mooy ci sakka gi kon bu boba da ngay bu bode ñaar rakka la nek may duté ba xam ñaar la def wala ñett damay japp ne lan la def ñaar la def duma japp ne ñett la def ainsi de suite budé ben la def wala ñaar damay japp ne ben la def et cetera suma paré ma def ba'da salam fi tamit nonu la bu may douté rek damay japp né li gëna touti la def deng waye balama parce que siki sak gi ñaar mbir mo possible suma siki saka parce que siki saka ñaar cadre figure rek la moy mën na def liñu wax at tahri manam moy ma jima xol selon sama ni may doxale ak selon li nga xamantene mom lay yagga def wala selon ni mbiri xewé ma xam ba xam ñaar la def wala ñet ci raka comme tay moy julli mu leer mané ñaar raka la ma dégg ben xalé li joy masalan mu leer mané ci ñaarelu raka bi la doon joyé té digënté bi jukna fi taxaw fi et cetera kon damay comprendre né ñet raka def na ko comme sama siki saka gogu dama koy délo ci lool manam siki saka moy mën na xam dëgg par dé signe wala par exemple man ma xamné par exemple buma daan tari fatiha dal ñaarelu raka bi sennu na ne sayu ma dan def ñaar raka ikhlas la dan tari ñaarelu raka bi lool mom naka jek non lay julle mu gis ne par exemple tari na ikhlas sank bi avant may ruko kon sama siki sak yi dama koy dalé nat ci lool et cetera manam yoy mën na ci repéré wo amna manam suma mëne am lu mëna repéré wo ba xam ñaar la nek wala ñet damay dali kon lool moy taxare damay jël liw loolu non kon ñaa bob ben façon la benen façon moy lo xamne man mënuma ci am lu woor bo wa damay japp lan li gëna ndaw fi tamit werr bi tamit nonu la baxna moy tay sétlu na né par exemple sama kurus gi ki bu ñaarelu manam gis na né ñettelu cédé bi dal amna ben affaire bala mako daan romb amna ben père buma daan romb wala sa yu mako daan yegg ci nangam daan na xew wala yu mel non lol tam mën na ci repéré wo amma suma mënul repéré wo ci yoyep damay japp li nga xamantene mom worna ma ci li gëna ndaw lol def nako après ma def astaghfirullah budé ci julli gi après damay def lan damay def ba'da salam deng waye luma tay mom day yak comme ni nga xamantene non la nek te lolou leer na nañ lolou tax kaza niki nonu al bayan nonu la leré manam lolou manam leer la go xamantene manam amul dara lu ci leunt te ni lañ ko xamé ci tariqa bi amul kenn ko xamantene day wax neen dedet du ni benen bir bi nga xamantene manam kon mom moy benen parti wu règle bi xamna inshallah taala comme julli bi dafa jot moy al yaqin la yadhalu bi shakki qa'ida bobu ak li ci aju ak li nga xamne mom mo ci aju ci li dess ci dars bi xamna après inshallah taala manam bu benen yone ñu yegg lako wallahu taala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.